हे पतंगबाजी का छत छत नुकड़ नुकड़ शोर छे। पकड़ पकड़ ए वाला फिर की पकड़। पतंगबाजी का छत छत नुकड़ नुकड़ शोर छे। हम भी आ रहा थाम के माजा तैयार छे। कौन काटे किसकी काटे इसका हुड़दंग छे। लाल नीला हरा पीला गगन में हर रंग छे। पतंग है लाडो तुम्हारी उड़ने दो रे मारेगी उड़ारी। ये पतंग है लाडो तुम्हारी उड़ने दो रे मारेगी उड़ारी। जरा जरा सी ढील तो दो ये अंबर भी छू जाएगी। ओ डोरी नायू खींचो ये नई शहर दिखलाएगी। चढ़ी रे चढ़ी रे कटी रे कटी रे देखो पूरी रे। चढ़ी रे चढ़ी रे कटी रे कटी रे ये लो बसी रे। काय पोछे काय पोछे काय पोछे छाई है मस्ती खुमारी। रात हुई पतंगबाजी जारी। सब पे छाई है मस्ती खुमारी। रात हुई पतंगबाजी जारी। देख तो कल परिंदों की ख्वाबदारी कम न हो जहाँ की रवाबदारी। उठाएंगे जो पतंगे गिरी निभाएंगे यारों ये जिम्मेदारी। चढ़ी रे चढ़ी रे कटी रे कटी रे देखो उड़ी रे। चढ़ी रे कटी रे कटी रे ये लो।